Vær så god. Ja, jeg skal ha noe lesestoff, jeg. Ja, hva skal du gjøre? Ja, Aftenbladet må jeg ha i hvert fall. Aftenbladet, ja. Og så kan jeg få med Ukerevyen. Ukerevyen. Og så var det et blad jeg skulle kjøpe med til onkelen min. Han var med å kjøpe med et sånt blad. Det var... Ja, det er ikke noe som jeg leser altså, men jeg vet ikke hva det er for noen gang, men det er sånn plass som han skal holde meg kjøpe. Ja, Mikkel, hva heter det for noe? Det er det som henger på veggen der borte. Åh, dette her? Nei, det ved siden av, det med alle de nakne rekene på. Åh, rekekoktail!